สวัสดีครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้ครับเราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่45นะครับหัวข้อย่อยก็คือว่าความแตกต่าง7ประการด้วยกันนะครับระหว่างแคว้นยูเดียและแคว้นกาลิลีพี่น้องครับผมขอทบทวนนะครับเมื่อวานนี้เราได้คุยถึงเรื่องของยูเดียสมาเรียและกาลิลีนะครับในวันนี้เราจะพูดว่าคำถามก็คือทำไมพระเยซูถึงใช้กาลิลีเป็นฐานนะครับฐานปฏิบัติการของการเผยแพร่ข่าวประเสริฐของพระเจ้าทำไมพระเยซูไม่ได้ใช้แคว้นยูเดียซึ่งเป็นแคว้นที่น่าจะเป็นสถานหรือว่าเป็นฐานบัญชาการนะครับในการปฏิบัติงานเพราะอะไรครับมีอยู่ความแตกต่างอยู่7ประการด้วยกันครับพี่น้องครับโปรเฟสเซอร์อาร์ทีฟรานซ์นะครับท่านได้เขียนไว้อยู่ในบทความของท่านบอกว่ามันมีความแตกต่างนะครับถึง7ประการด้วยกันนะครับในวันนี้เราจะมาดูนะครับว่าทำไมพระเยซูถึงจะต้องเลือกกาลิลีเพื่อที่เป็นฐานปฏิบัติการสำคัญในการสร้างสาวกในการสั่งสอนในการปฏิบัติรับใช้มวลชนและในการรับใช้พระเจ้าจนกระทั่งในที่สุดนะครับพระองค์ก็เสด็จจากกาลิลีและเดินทางมาถึงแคว้นยูเดียมาถึงกรุงเยรูซาเล็มเพื่อที่จะเสด็จขึ้นมาแห่งเขนครับแต่เวลาส่วนใหญ่พระองค์ได้ทรงใช้นะครับอยู่ที่แคว้นกาลิลีประการแรกครับก็คือความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติเผ่าพันธุ์พี่น้องครับสมัยก่อนนั้นแคว้นกาลิลีก็ถือว่าอยู่ในเขตหรืออาณาเขตของอิสราเอลฝ่ายเหนือซึ่งเรียกว่า Northern Kingdom นะครับและหลังจากที่อัสซีเรียได้ไปนะครับแตกในช่วง800ปีนะครับหรือศตวรรษที่8ก็คือในคศ722นะครับนั่นคือความแตกต่างและก็เกิดชาวสมาเรียขึ้นมาในที่สุดก็มีชาวกาลิลีขึ้นมาอันนี้คือสิ่งที่เป็นประการแรกครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเชื้อชาติประการที่2ครับเกี่ยวข้องกับทางภูมิศาสตร์เนื่องจากว่ากาลิลีนั้นถูกเซปเปอเรตหรือถูกแยกออกนะครับจากแคว้นยูเดียโดยใครครับโดยสมาเรียครับทางตะวันตกและจากเพอเรียนะครับโดย มีเพอเรียท่านกลางอยู่ในแถวเขตอีสแบงก์ก็คือฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนในขณะเดียวกันครับเมื่อวานนี้ผมได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าเพอเรียนะครับอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนก็แยกขั้นกลางระหว่างยูเดียนะครับกับกาลิลีแล้วก็ยังมีเมืองเดคาโพลิสหรือทศบุรีด้วยนะครับอยู่เหนือเพอเรียขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเดินมาทางตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนเขาก็ต้องเดินผ่านแคว้นเพอเรียนะครับแล้วก็เข้าไปที่ทศบุรีนะครับแล้วก็เข้าไปถึงกาลิลีได้ถ้าจะใช้เส้นทางนี้ก็จะไม่ผ่านแคว้นสมาเรียเลยครับประการที่3ครับเรื่องของการเมืองกาลิลีนั้นเป็นเมืองหรือแคว้นที่ปกครองนะครับแตกต่างจากแคว้นยูเดียครับเพราะเนื่องจากว่าในสมัยก่อนนั้นนะครับเราเรียกกาลิลีว่าเป็นแผ่นดินหรือเป็นดินแดนนะครับที่ค่อนข้างจะปล่อยนะครับจากโรมนิดนึงคำว่าปล่อยจากโรมนี้มีความหมายว่าโรมนั้นก็รู้ว่าแคว้นกาลิลีนี้เป็นแคว้นที่ค่อนข้างจะเป็นคนที่มีเงินนะครับเป็นแคว้นที่ทำมาค้าขายดีเป็นแหล่งนะครับที่เป็นที่ชุมนุมของคนมากมายเพราะฉะนั้นกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องศาสนากฎหมายต่างๆนะครับก็จะเปิดกว้างและโดยบางยิ่งหลักข้อคิดปรัชญาต่างๆนะครับก็จะมีคนหลากหลายอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นการเมืองการปกครองที่อยู่ที่นั้นก็จะเป็นการปกครองที่ค่อนข้างจะไม่เข้มงวดมากนักแล้วก็ยังมีนะครับพวกเฮโรดซึ่งเป็นราชวงศ์เฮโรดนะครับภาษาคิดว่าเฮโรเดียนนะครับก็ถูกส่งมาปกครองจากโรมครับ ประการที่4ครับก็คือความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจเพราะเนื่องจากว่าแคว้นกาลิลีนั้นก็เป็นสถานที่ที่อุดมสมบูรณ์มากครับแล้วก็เกษตรกรรมต่างๆหรือการประมงก็มีทะเลใหญ่นะครับก็คือทะเลกาลิลีนั่นเองพี่น้องครับรู้ไหมครับว่าทะเลกาลิลีนั้นมีชื่ออยู่ถึง4ชื่อด้วยกันครับทะเลกาลิลีนะครับ ทะเลเยเนเซเรตนะครับทะเลคินเนเรตนะครับและทะเลทิเบเรียสนะครับนี่คือ4ชื่อแต่หมายถึงทะเลเดียวกันเพราะเนื่องจากว่าในแต่ละยุคนะครับก็จะมีชื่อเรียกทะเลเดียวกันนี้นะครับแตกต่างกันไปประการที่5ครับเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมครับเนื่องจากว่าชาวยิวที่อยู่ในแคว้นยูเดียนั้นก็มักจะรังเกียจนะครับหรือว่ามีอคติแล้วก็แบ่งแยกนะครับระหว่าง3แคว้นนี้เมื่อวานนี้ผมได้พูดไปแล้วระหว่างยูเดียสมาเรียแกลลีครับชาวสมาเรียเนี่ยถูกชาวยิวหรือถูกยูเดียเนี่ยดูถูกที่สุดครับรองลงมาก็คือชาวแกลลีนะครับเราจะเห็นว่าเวลาที่พระเยซูนั้นได้มาสั่งสอนในแคว้นยูเดียในกรุงเยรูซาเล็มพวกฟาริสีนะครับคนทั้งหลายที่อยู่ในแคว้นนั้นก็บอกว่าพระเยซูเป็นชาวแกลลีไม่ใช่หรือสิ่งดีอันใดจะออกมาจากที่นั่นนะครับอันนี้คือความเรียกว่าเหยียดนะครับเหยียดเผ่าพันธุ์เหยียดคนนะครับที่เกิดขึ้นทางด้านวัฒนธรรมประการที่6ครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษาครับชาวแกลลีนั้นมีสำเนียงนะครับแตกต่างกันกับพวกยูเดียนะครับในการพูดภาษาชาวบ้านสมัยนั้นเขาเรียกภาษาอารัมภาษาอังกฤษเรียกว่าอารามเมกนะครับภาษาอารัมหรือภาษาอารามเมกเนี่ยก็เป็นภาษาที่ใช้กันอยู่ในแผ่นดินปาเลสไตน์ในสมัยนั้นนะครับแล้วก็ชาวยิวนั้นเขาก็มักจะล้อเลียนพวกแกลลีนะครับว่าพวกเนี้ยเสียงเหน่อนะครับเป็นกลุ่มที่พูดไม่ชัดชาวแกลลีนั้นเวลาเดินทางมานมัสการพระเจ้าที่เยรูซาเล็มเพื่อที่จะถวายเครื่องบูชาเขาจะพูดเสียงเหน่อนะครับทำให้ชาวยูเดียรู้เลยครับว่าพวกเนี้ยมาจากแกลลีนะครับประการสุดท้ายครับ ประการที่7ความแตกต่างทางด้านศาสนานะครับเพราะเนื่องจากว่าคนแกลลีนั้นไม่ค่อยให้ความสนใจนะครับเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนาเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาครับระหว่างชาวแกลลีกับพวกยูเดียพี่น้องครับนี่คือ7ประการด้วยกันที่แตกต่างกันและเป็นเหตุที่ทำให้พระเยซูเลือกฐานปฏิบัติการของพระองค์อยู่ที่แคว้นแกลลีเพราะอะไรครับเพราะว่าเพื่อง่ายต่อการประกาศเพื่อให้การประกาศนั้นกว้างไกลออกไปนะครับเพื่อให้กลุ่มคนที่อยู่ที่แคว้นแกลลีนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคาเปอร์นาอูมซึ่งเป็นฐานผันปฏิบัติการเป็นชื่อเมืองนะครับที่อยู่ที่ริมทะเลแกลิลีนั้นเป็นฐานปฏิบัติการใหญ่ครับของพระเยซูทั้ง7ประการนี้จึงทำให้เราเริ่มเข้าใจว่าพระเยซูนั้นได้เลือกที่นี่เพื่อเป็นสถานที่ที่ประกอบพระราชกิจของพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักในเช้าวันนี้เป็นวันทำงานครับขอพระเจ้าเสริมกำลังเรี่ยวแรงพี่น้องทุกท่านในวันพรุ่งนี้เราก็จะดูต่อไปนะครับพระเยซูกับหญิงชาวสมาเรียอาเมน